Amalia oraz Boris Blank z legendarnej grupy Yellow prezentują album Convergence. Boris Blank z Yellow i charyzmatyczna Malia tworzą wyjątkowy duet. Płytę Convergence poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 12 kwietnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Uliczne protesty w Rzymie przerodziły się w zamieszki. Policjanci użyli gazu łzawiącego i pałek. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Wielotysięczne manifestacje przeszły też ulicami miast w Portugalii. Emeryci i renciści sprzeciwiali się odbieraniu im części świadczeń. Mimo wiosny, grypa wciąż groźna. Nadal notuje się przypadki zachorowań, ale w tym sezonie i tak było ich mniej niż w ubiegłym roku. 30 osób rannych, w tym jedna ciężko, kilkunastu zatrzymanych. To bilans starć, do jakich doszło w centrum Rzymu przy okazji manifestacji przeciwników polityki socjalnej rządu. Protestowali bezdomni, bezrobotni i imigranci, a także członkowie ruchów, które nie chcą zgodzić się na budowę kolei dużych prędkości na północy kraju oraz amerykańskiego superradaru na Sycylii. Manifestacja zapowiadana była już od kilku dni, podobnie jak gotowość policji do stawienia czoła każdemu, kto chciałby ją zamienić w zajścia uliczne. Mimo obecności 2000 funkcjonariuszy, w proporcji jednego na mniej niż 10 demonstrantów, doszło do starć między policją i grupkami przygotowanych na nie wichrzycieli. Przed gmachami ministerstw finansów, rozwoju gospodarczego i pracy obrzucili oni siły porządkowe najpierw owocami i jajkami, potem butelkami i petardami. W odpowiedzi policja użyła gazów łzawiących i pałek. Rannych jest 30 osób, 20 policjantów i 10 manifestantów. W ciężkim stanie odwieziono do szpitala mężczyznę, który nie zdążył wypuścić z ręki petardy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na ulicę wyszli dziś także Portugalczycy. Emeryci i renciści demonstrowali przeciwko odbieraniu im przez rząd części ich świadczeń emerytalnych w ramach oszczędności budżetowych. Protesty odbyły się w Lizbonie, Porto i innych miastach. Wzięły w nich udział tysiące osób. Sami specjaliści przyznają, że to dla nich zaskoczenie. Na grypę Polacy chorują nawet w kwietniu. Profesor Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia mówi, że zwykle ostatnie przypadki grypy notuje się z końcem marca. W tym sezonie jest inaczej. Normalnie było, że pod koniec marca nie było potwierdzeń laboratoryjnych krążącego wirusa grypy. Ale co się okazało w tym sezonie? Jest to, bym powiedziała, w mojej 45-letniej pracy zawodowej jest to drugi przypadek, że nawet w kwietniu izolujemy wirus grypy. W tym sezonie rzadziej chorowaliśmy jednak na grypę. Zanotowano około 2 milionów przypadków. W ubiegłym roku ta liczba przekroczyła 3 100 000. Rosja nie ustaliła jeszcze zakresu i formatu międzynarodowych rozmów w sprawie Ukrainy. Taką informację przekazał rzecznik MSZ-u Aleksandr Łukaszewicz. Dyplomata oburzył się na Stany Zjednoczone i Unię Europejską, które w jego opinii zachowują się tak, jakby już wszystko wiedziały na temat ewentualnego spotkania przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Unii Europejskiej i USA. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Łukaszewicz przypomniał, że Moskwa przesłała stronie amerykańskiej swoje warunki, na których miałyby odbywać się międzynarodowe rozmowy. Rosja domaga się, aby w negocjacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich ukraińskich regionów. Chce też obietnicy ze strony władz w Kijowie przeprowadzenia daleko idących reform konstytucyjnych i nieużywania siły wobec prorosyjskich demonstrantów. Wzbudzają nasze zdziwienie oświadczenia przedstawicieli dyplomacji amerykańskiej i unijnej, jakoby decyzje na temat czterostronnego spotkania już zostały podjęte. Stwierdził rzecznik MSZ Aleksandr Łukaszewicz i dodał, że strona rosyjska o niczym nie wie. Wcześniej szef resortu spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja poruszy w trakcie międzynarodowych rozmów kwestię rozpalania antyrosyjskich nastrojów na Ukrainie i na forach międzynarodowych organizacji. Zarzucił przy tym zachodnim politykom rusofobię. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam o 23. Pogodna noc na południowym wschodzie. Chmury na zachodzie i tam może przelotnie padać. Strefa opadów przesuwa się jednak na wschód i jutro już wszędzie przydadzą się parasole. Na termometrach zobaczymy w Olsztynie 12 stopni, w Warszawie 13, w Lublinie i Białymstoku 14, w Rzeszowie 15, a we Wrocławiu 16. Trójka.

Zapowiadałem tydzień temu, że dziś spotkamy się na 2 godziny z naszym ulubionym artystą. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. Z czasem ma on coraz więcej fanów. Dwóch takich fanów witam dzisiaj w studiu. Anna Regulska i Mariusz Owczarek to z Państwem my jesteśmy właściwie prawie co tydzień, ale dzisiaj wyjątkowo w studiu witam też Pawła Rosta. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł z fanklubu Springsteen.pl, no i Tomasz Schmeiter. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Tomasz jest autorem przekładu pewnej książki, o której być może Państwo już słyszeli, a jeśli nie, to dzisiaj do północy zadbamy o to, żeby Państwo usłyszeli o niej sporo, bo to jest polska edycja biografii Bruce'a Springsteena, zatytułowana po prostu Bruce, autorstwa Petera Amesa Carlina. Książka ukazała się w oryginale 2 lata temu, tak? 2 lata temu. 2 lata temu. Cała opowieść kończy się na roku 2012. Już można się zacząć chwalić? Oczywiście. Dobrze. Bo to tu jesteśmy. I wspólnie z wydawnictwem udało nam się tę opowieść dociągnąć no praktycznie do ostatniej chwili, czyli że ostatnie dopiski były robione już jak już książka była w fazie mocno zaawansowanej, jeżeli chodzi o składanie. Już praktycznie szła do druku. Luty, połowa lutego 2014 to są ostatnie wzmianki na temat tego, co działo się z Bruce'em Springsteenem. Czyli te koncerty australijskie? Australijskie, tak. Już jest wzmianka, tak. No proszę, czyli okazuje się, no, albo coś robimy do końca, albo nie. No i udało się zrobić. Ja pamiętam, jak Włodek Wieczorek jakiś czas temu przy okazji wizyty w Warszawie zajrzał do mnie i pytał mnie, słuchaj, a może byśmy zrobili polską edycję biografii Springsteena? Jego najpierw zapytałem, ale myślisz, że tego artystę to znają u nas w ogóle? On powiedział, no przestań, no przecież oczywiście, to jest idealny moment. To był moment, kiedy ukazywała się płyta Wrecking Ball. Tak, jak niektórzy twierdzą, to ostatnia prawdziwa. No i od tamtego czasu pracowaliście ciężko? Tomku, jak to było? Długa opowieść by musiała nastąpić w tym miejscu. Powiem tak, że rzeczywiście praca rozpoczęła się, tak jak pamiętam, w zapiskach komputerowych. Pierwsze uderzenie w klawisz nastąpiło 2 stycznia 2013. Ostatnie, no gdzieś tam w lutym tego roku. Dowcip polega na tym, że w trakcie tłumaczenia książki o Springsteenie wpadły mi jeszcze jakieś 2 tłumaczenia. Po gorączkowej naradzie z wydawcą stwierdziliśmy, że okej, skoro Boss nie przyjeżdża do Polski, nie ma takiego parcia czasowego, więc okej, możemy zwolnić trochę tempo. Być może był to słuszny pomysł, bo na początku tego roku ukazała się przecież nowa płyta Bruce'a, ta mniej prawdziwa, tak? Bo Wrecking Ball była prawdziwa, niektórzy ta jest tak mniej twierdzą. Prawdziwa, właśnie. Ja się z tym nie zgadzam oczywiście. No i koniec końców chyba książce wyszło to na dobre. A dlaczego wybrałeś Tougher Than The Rest na rozpoczęcie naszego spotkania? Bo to był twój wybór. Tougher Than The Rest, no właśnie, to znowu jest kolejna opowieść, ale też spróbujemy jak najkrócej. Tak naprawdę tego 2 stycznia 2013 moja znajomość z twórczością Bossa ograniczała się dokładnie, jak sobie potem policzyłem, do 10 utworów. Oczywiście tych najbardziej znanych, najbardziej popularnych. Na pewno nie było wśród nich, oprócz utworu Brilliant Disguise, niczego z płyty Tunnel of Love, która w trakcie pracy nad książką i poznawania kolejnych płyt, kolejnych utworów, stała się jedną z tych ulubionych. No i utwór Tougher Than The Rest z tej konkretnej płyty jest chyba właśnie tym moim numerem 1. No i tak się stało. I to zaczęliśmy właśnie od tego kawałka. I do północy będziemy tak Państwu opowiadali o książce, o samym Bruce'ie, o jego przeżyciach, o jego przyjaciołach, znajomych. Tak będzie do północy. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Nie wiadomo, może adres się przyda. W ogóle to może to będzie niespodzianka, a może nie, że kilka takich książek to mamy dzisiaj dla Państwa. Tylko jeszcze wymyślimy, jakim sposobem je rozdać. Może jakiś konkurs, ale to jeszcze mamy chwilę na to, bo na razie właściwie się przywitaliśmy, a teraz wybór Pawła z płyty koncertowej z 75 roku. To była pierwsza wizyta Springsteena w Anglii. Dawne czasy. Dlaczego Quarter to Three? To powiesz może po, dobrze? To słuchamy najpierw. Wybieramy się do Hammersmith Odeon. Jest listopad 75 roku. One, two, three, four.

Quarter to Three. To z Londynu z 75 roku. Bruce Springsteen i E Street Band w naszym specjalnym spotkaniu z artystą, z książką, z gośćmi w studiu. Paweł Rost, Tomasz Schmeiter. I już są pierwsze listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pisze Kasia, że dostała od Trójki najnowszy album Bruce'a Springsteena. Do kompletu brakuje mi już tylko książki. Spodziewałem się takich listów, powiem wam, panowie, ale coś wymyślimy. Jakieś pewnie nietrudne pytanie konkursowe związane z Bruce'em i w nagrodę będzie na pewno ta książka. Polskie wydanie biografii Bruce. Paweł wybrał koncertowego Springsteena sprzed lat. Dlaczego akurat to, Pawle? Mariusz, jest 20 minut po godzinie 22 w sobotę. Co się robi o tej godzinie? O tej godzinie się tańczy. Dobrze się bawi i się tańczy, tak? A przy takiej muzyce się tańczy. Aha, okej, okay, dobrze. facebook.com/maloobiektywnie. Tam też widzę wpisy nie tylko fanów Springsteena, bo tych fanów, powiem tobie głównie, Pawle, nam się zrobiło coraz więcej. Co sobotę dostaję sygnał od kolejnej osoby, która wsiąka w Springsteena. To chyba dobrze, chyba od tego tu jesteśmy, co? No to bardzo dobrze, bo to jest taka mrówcza robota, którą robimy już od lat. Ja pamiętam, że jak wjeżdżaliśmy na pierwszy koncert Springsteena do Berlina, to jechaliśmy każdy swoim samochodem i spotkaliśmy się w Trójkę z Markosem. Nie pamiętam, kto był jeszcze z nami. Na trasę Seeger Sessions jechaliśmy starym, rozwalającym się busem Volkswagenem, a na ostatnie trasy jeżdżą już wielkie autobusy, także to jest, wiesz, to bardzo dobrze się dzieje, to znaczy, że robimy dobrą robotę. Pokazujemy, że to artysta nie tylko dwóch piosenek, dwóch wielkich przebojów, ale facet z otwartą głową, który miał w życiu różne etapy, w życiu artystycznym też. No i ta książka, którą mamy przed sobą, jest najlepszym dowodem na to, że co, że warto było, Tomaszu, zagłębić się? Zdecydowanie było warto, dlatego że w odróżnieniu od wielu książek tego typu, jest to książka nie tylko o muzyku i muzyce, ale też o bardzo szerokim, traktująca w bardzo szeroki sposób o kulturowym kontekście tego wszystkiego, co wokół Bruce'a się działo i to od samego początku jego pobytu na tej planecie, a nawet jeszcze wcześniej, dlatego że tak naprawdę cała opowieść zaczyna się od opisu pewnego bardzo nieszczęśliwego zdarzenia. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, bo o tym wszystkim będzie można przeczytać. Ale miało to zdarzenie wielkie konsekwencje właściwie dla rodziny Bruce'a. Tak. Nawet na kilka pokoleń naprzód można. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak jak wspomniałem, to jest bardzo dobrze, ta opowieść o muzyku jest bardzo dobrze zakorzeniona w tym kontekście kultury amerykańskiej, popkultury i tej może takiej politycznej kultury, bo jak wiemy, Boss jest od dobrych kilku lat bardzo mocno zaangażowany w życie polityczne współczesnej Ameryki. No i także sama opowieść i sama praca z mojego punktu widzenia nad tą opowieścią okazała się doświadczeniem bardzo, bardzo ciekawym, bardzo inspirującym. Także jest to biografia na pewno inna niż wiele innych. Tak bym mógł powiedzieć. Chyba tak. Z takim, jak to powiedziałeś, takim szerszym tłem, tak? Mm-hmm. Właśnie zwracam uwagę na to szersze tło, na wiele różnych szczegółów właśnie związanych z kulturą, związanych również z historią, tą najnowszą, a także tą troszkę starszą, na odwołania do różnych ciekawych kontekstów właśnie tej rzeczywistości amerykańskiej. Bardzo, bardzo podobał mi się i bardzo fajnie wspominam ten moment pracy nad wątkiem, gdy Bruce ze Stevem Van Zantem i zaprzyjaźnionym fotografem wybrali się w podróż po pustyniach stanu Utah, gdzie szukali inspiracji, między innymi efektem tych inspiracji była spora część muzyki zawartej na płycie Darkness on the Edge of Town. No, tak jak mówię, nie chciałbym tutaj wnikać w szczegóły i w wiele elementów tej opowieści, ale tak, bardzo na pewno do następnego tak ważnego tłumaczenia, które stało się moim udziałem, tę książkę będę jeszcze bardzo długo i bardzo mile wspominał. Tomku, powiedziałeś, że zanim zacząłeś pracę nad książką, znałeś Springsteena z kilku utworów tak naprawdę. No tak. Co o nim myślałeś jako artyście? No i to jest znowu temat na osobną opowieść, dlatego że to dziwne, bo rzeczywiście no tak się zdarzyło, że mimo to, że trochę tej muzyki przez ostatnie ileś tam lat się słuchało i wielu wykonawców się poznało i pokochało, no to Bruce Springsteen jakby gdzieś tam się tej mojej uwadze umykał. No i mam taką, powiedzmy, prywatne określenie na pewną grupę wykonawców. Nazywam ich facetami, którzy wiedzą, jak jest, i wśród nich znalazł się między innymi Neil Young, którego kocham, Van Morrison, którego uwielbiam, Bob Dylan, którego podziwiam, jeszcze parę innych nazwisk. Bruce jest niewątpliwie członkiem tej grupy, ale dopiero od niedawna. I dopiero od tego momentu go jakoś tak zacząłem głębiej poznawać, głębiej doceniać. O, może doceniać to, co robił, wagę jego muzyki, jego twórczości, jego w ogóle obecności. Także szczęśliwie awansował do tej grupy i będzie w niej na zawsze. Ja podrążę trochę temat, bo z perspektywy nas, fanów, którzy chcą zarażać muzyką Springsteena innych, to jest ważny wątek. A powiedz mi, co cię przekonało? No bo wtopiłeś się w Springsteena siłą rzeczy, pewnie nie wiem, czy do końca z własnej, czy nie z własnej woli, ale tak jak powiedziałeś, no nie znałeś go wcześniej, nie ceniłeś go. Dzisiaj mówisz o nim już trochę inaczej. Co cię przekonało? Trudno powiedzieć. To jest twórczość tak różnorodna, tak złożona, i jeżeli chodzi o muzykę, i jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju konteksty z nią związane, czy nawet tym bardziej, jeżeli biografia artysty zna się no w tej chwili od podszewki, prawda? Trudno powiedzieć, bo nie ma jakiegoś takiego punktu zaczepienia, który kazał mi pomyśleć, okej, to jest to, prawda? Bo tak naprawdę, przypatrując się jego twórczości, każda płyta na swój sposób jest inna. I porównując sobie takie krążki, tak różnorodne jak i nieodległe od siebie czasowo, jak na przykład Nebraska i Born in the USA, a potem zaraz wspomniany wcześniej Tunnel of Love i koncert Plucked Unplugged, a potem jeszcze płytę, jejku, Dust and Devils? Devils and Dust. Okej, okay. Chciałem powiedzieć Dust and Dreams, ale to nie ta bajka. jest tam taka różnorodność w tej jego muzyce, a z drugiej strony, obojętnie co on by zagrał, zawsze wiemy i zawsze czujemy, że to jest Bruce Springsteen. Więc nie, może niech tak zostanie, bo nie będziemy dzielić włosa na czworo w tym momencie. Boss jest tylko jeden, muzyka jest różna, ale zawsze wiemy od pierwszych dźwięków, od tego pierwszego odliczania, że mamy do czynienia właśnie z nim. Tomasz Szmajter, autor polskiego przykładu biografii Bruce'a Springsteena, i Paweł Rost, to goście dzisiejszego specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie. Panowie, było tak, najpierw od Tomka, potem od Pawła, to teraz coś ode mnie, tak, do posłuchania? Oczywiście. Proszę bardzo. I was raised out of steel-haired swamps in Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, you think it's your time then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses, let me hear your voices call. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your No one always stealing these stories. They drift away to rust. And all our youth and beauty has been given to the dust. My game has been decided, and we're burning down the clock. And all our little victories and glories have turned into parking lots. When your best hopes and desires are scattered to the wind, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go. It just didn't come again, but now you're again. Take your best shot, let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot, let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Tutaj trwają ożywione dyskusje poza anteną, także Paweł Rost, Springsteen.pl, Tomasz Schmeiter, autor polskiego przekładu biografii Bruce'a Springsteena, Wrecking Ball, tytułowe nagranie z płyty z 2012 roku, jak niektórzy twierdzą, ostatniej prawdziwej. Nie wnikajmy już, dobrze? Listy są, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Od Piotra: jestem wielkim fanem Bruce'a co najmniej 20 lat, czekałem na książkę i mam nadzieję, że dzisiaj w końcu mi się uda. Jak na razie tylko jej mi brakuje. I oczywiście zagrania z bosem chociaż jednej piosenki. Na razie gram sam. I tu mamy link do tego nagrania. Pawle, tobie się udało zagrać na jakimś koncercie na gitarze Springsteena? No tak, tak. To jest taka rzecz, która się nie zapomina. Zagrać to za dużo powiedziane. Ale to jest niesamowite, bo jest taki moment na koncercie, kiedy Springsteen gra Born to Run, podchodzi do publiczności, wyciąga swojego Fendera i można sobie tam poszturchać po strunach. I byłem jedną z pierwszych osób, które wyciągnęły rękę i dotknęły. I wiecie, jaki to jest fenomen, kiedy słyszycie przez te wielkie głośniki dźwięk tych strun. Swój akord. Kiedy to twoje palce szarpią te struny. To był fenomen. Filip pisze: panie Mariuszu, właśnie znalezione w czeluściach małego sklepu z płytami w centrum starego miasta Walencji. Czyż hiszpańskie tłumaczenia tytułów nie są słodkie? Pozdrowienia mamy również od Filipa Pielgrzyma z Hiszpanii. No i faktycznie zajrzeliśmy, no i są, musielibyśmy się tutaj zagłębić. Filipie, dziękuję ci bardzo za list i zdjęcia z Darkness on the Edge of Town. Panowie, to teraz miało być tak, że jak ty powiedziałeś, Tomaszu, o tym, jak się zaczęło u ciebie ze Springsteenem, to mieliśmy spytać Pawła, tak? Tylko podejrzewam, że mamy za mało czasu, żeby nam wszystko powiedział. Pawle, u ciebie jak się zaczęło ze Springsteenem? Wiesz co, ja może nie będę mówił o tym, jak się zaczęło, bo to już zamierzchła przeszłość. No ja ale byłem... okej, ale przepraszam, że się wtrącę. Taki pierwszy moment, to chyba każdy pamięta. Taki pierwszy moment, taki punkt zero. Wiesz co, to była podstawówka i dostałem od... brata koleżanki z klasy kasetę z fragmentem płyty Live 7585 i tam były kawałki z Nebraski. Nebraska, Johnny 99. Ja nie wiem, bo to ja miałem wtedy może 12, 13, 14 lat, już nie pamiętam dokładnie, która to była klasa podstawówki. Nie miałem zielonego pojęcia, o czym ten facet śpiewa, ale moc w ogóle tego, jak to jest wykonywane, pamiętam, że mi towarzyszyła długo i potem zaczęło się klasycznie zbieranie płyt, zbieranie historyjek, a jak wiemy wokół Springsteena tych mitów i historyjek jest bardzo dużo i one są takie bardzo populistyczne, więc człowiek je szybko łapie. No i to pierwsza taka historyjka, która mi utkwiła i która mnie jakoś związała z tym artystą, a jako dzieciaka, do dzieciaka to bardzo mocno przemawiało. Pamiętam, że w jakimś takim programie telewizyjnym któryś z redaktorów opowiadał anegdotę o tym, jak to Springsteen poszedł do kina w Nowym Jorku i spotkał, i to było późno, późno w nocy, i spotkał jakiegoś dzieciaka i zmartwił się, co ten dzieciak robi w kinie, więc zapytał go, czy może go nie odprowadzić do domu. Więc odpowiedział, okej, okay, proszę bardzo. Epoka płyty The River. Tak, odprowadzę cię do domu. Po czym mały otwiera drzwi i krzyczy od progu, mamo, tato, przyprowadziłem Bruce'a Springsteena. Tak, uzupełniając tę anegdotę, rodzice jeszcze musieli właśnie skonfrontować oblicze gościa z okładką płyty. Z okładką płyty, właśnie. Ale powiem w ten sposób, wielki szacunek i wielki podziw, że na 12-letnim chłopaku takie wrażenie wywołały takie dosyć specyficzne i chyba mimo wszystko niełatwe kawałki właśnie z płyty Nebraska, bo można sobie wyobrazić, że nastolatka może porwać na przykład, no powiedzmy, Born in the USA, a tu się okazuje, że Nebraska. Słuchaj, ja do dzisiaj jestem fanem akustycznego Springsteena. Ja uważam, że jedną z najpiękniejszych płyt, jaką napisał, to The Ghost of Tom Jodd. Nie jako utwór, ale jako cała płyta. Tam są genialne opowieści w ogóle. Wywiad redaktora Kaczkowskiego przy okazji tego, to co Springsteen w ogóle opowiadał o całym procesie tworzenia, o budowaniu narracji. To jest w ogóle to, co ja u Springsteena zdecydowanie kocham najbardziej. Te historie i te dylematy, które on roztrząsa w swoich historiach, to jest ten Springsteen, którego ja uwielbiam. No to jeszcze nie wiem dokładnie, którego Springsteena ja uwielbiam. Na razie kupuję go w całości, a potem może z czasem zacznę go rozkładać właśnie na czynniki pierwsze, wgryzać się głębiej w to, co ma do zagrania i do powiedzenia. Na razie, tak jak mówię, na razie to jest tak po całości. Może to też jest dobra recepta na zostanie fanem. Tak, myślę, że każda jest dobra. Do tego Bruce'a, który opowiadał w wywiadzie dla Trójki, wywiadzie, który przeprowadził z nim Piotr Kaczkowski, wrócimy jeszcze dzisiaj na pewno do właśnie płyty The Ghost of Tom Jodd. I pomyśleć, tak mówiłeś, Pawle, o tym, że to płyta twoja, bo ty w ogóle uwielbiasz akustycznego Springsteena, i pomyśleć, że tak jak płyta Nebraska miała być przecież albumem nagranym na rockowo w studiu z całym zespołem, tak samo The Ghost of Tom Jodd też było piosenką pomyślaną najpierw jako rockowy numer, mówiąc krótko, a potem przerodziło się nie tylko w jeden utwór, ale w całą płytę taką akustyczną. To jest charakterystyczne dla Bruce'a też, że on zaskakuje bardzo. Tak jak mówiłeś, Tomku, o tych zmianach, że po płycie Born the USA wielu czekało, że po takiej trasie, ogromnym sukcesie, nagra kolejny taki album, żeby zdyskontować tę popularność. A on wtedy nagrał bardzo osobisty album Tunnel of Love. To się wiele razy przewija w jego życiu. Takie zmiany, bardzo gwałtowne. No coś w tym jest, ale wracając do książki, zobaczcie, co się wydarzyło ze Springsteenem na samym początku, kiedy najpierw był zespół Steel Mill, zespół, który już, co mnie osobiście zdziwiło, bo nie wiedziałem o tym, że miał taką publiczność w New Jersey. Tak ugruntowaną pozycję. Właściwie mogliby jeszcze przez kilka lat grać te koncerty dla kilku tysięcy osób, nie tylko na Właśnie, to nie były takie klubowe występy w zakurzonych, zadymionych salkach, tylko naprawdę... Regularne trasy i rzeczywiście kilkutysięczna publiczność, kilkutysięczne honoraria, co też nie było bez znaczenia. A tu się okazało, że Bruce stwierdził, że nie, że od tej pory robimy coś innego, a jak się pojawi coś ciekawego, to do was zadzwonię. Ale słuchajcie, jak to się stało, bo to jest fenomen. Facet ma zespół, który, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, ma ugruntowaną pozycję, wyjeżdża na święta na drugą stronę kontynentu. Do Kalifornii, do rodziców. Do rodziców. Mhm. Kupuje tam płytę Vana Morrisona, wraca po dwóch tygodniach i zmienia totalnie front. Ja posłuchałem sobie, czytając tej książki, posłuchałem sobie nagrań Steel Mill i posłuchałem sobie nagrań The Bruce Springsteen Band i słuchajcie, to jest przepaść. To są dwa zupełnie inne myślenia, dwa zupełnie inne podejścia do muzyki. Dwa tygodnie. Faceta nie ma dwa tygodnie i jedna płyta go po prostu zmienia niesamowicie. To jest właśnie kolejny przykład na potwierdzenie tego, o czym mówiłem, że to jest człowiek, który, nie wiem, ma własną wizję i w pewnym momencie stwierdza, o tak, to jest ten moment. Zbiera członków zespołu z tymi w jednym miejscu i mówi, panowie, od tej pory będziemy grali inaczej. Oni są po prostu przerażeni, że w ciągu kilku dni to się coś tam mu się w głowie zmieniło i od tej pory będzie zupełnie inaczej, będzie tak, jak ja chcę. Przy czym ta inspiracja Vanem Morrisonem i płytą Street Choir posunęła się tak daleko, że on jeszcze dodatkowo przez krótki czas, a potem do tego wrócił, zaangażował jeszcze dziewczęcy chórek, tak żeby całość brzmiała jeszcze bardziej soulowo i tak jeszcze bardziej od serca w porównaniu do tego, co jeszcze parę tygodni wcześniej grał, czyli takiego archetypowego hard rocka, mocno zakorzenionego w takim ciężkim, prostym amerykańskim graniu. No i nagle zupełnie inna bajka, zupełnie inny Bruce Springsteen, co nie oznaczało, że po kilku następnych płytach będzie to jeszcze inny Bruce Springsteen. No coś w tym jest, bo popatrzmy sobie Greetings from Asbury Park i The Wide Ones and the Street Shuffles. To jest też diametralna zmiana, a potem kolejna płyta, Dwie płyty, które ukazały się w tym samym roku. Dokładnie. I to jest kolejne podejście, tak? Zbieramy zespół i mówimy, dzisiaj gramy zupełnie inaczej. Coś facetowi strzeliło do głowy. Tylko najlepsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest tak, że coś mu strzeliło do głowy, bo to jest człowiek, który jest bardzo mocno wsłuchany w amerykańską tradycję muzyczną. On jest przesiąknięty tą amerykańską tradycją muzyczną i do dzisiaj jest jej wierny. W jednym z filmów o Bruce Springsteenie pada takie hasło, że jeżeli Elvis Presley jest Jezusem Chrystusem rock'n'rolla, to Bruce Springsteen jest Pawłem Apostołem, który niesie kaganek tej muzyki. I coś takiego jest. Słuchajcie, Bruce Springsteen pojawia się na wszystkich galach Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja sobie kupiłem taki album 10 DVD z historii tego wydarzenia. Na każdej płycie jest Springsteen. On tam jest zawsze. Jak się pojawi taki moment, że trzeba komuś oddać chwałę, trzeba komuś podziękować z tego panteonu gwiazd rock'n'rolla, to Springsteen jest w pierwszym rzędzie do tego, żeby dziękować, chylić czoło, grać utwory i mówić tak, to są ludzie, z których ja czerpałem tradycję. Jak się słucha wywiadów z nim albo przeszukuje się jakieś wspominki dotyczące nagrań, to on na każdej płycie albo na każdym nagraniu mówi tak, tu się inspirowałem tym wykonawcą i nie wstydzi się tego mówić. To nie jest taki artysta, który mówi no może tak, może nie. Jak nagrywał Born to Run i nagrywał Thunder Road, to mówi wprost, głos ukradłem Royowi Orbisonowi. Chciałem brzmieć jak Roy Orbison. I to jest w ogóle niesamowite w tym wszystkim. Rozmawiamy sobie, jak państwo słyszą, nie tylko o książce, ale książka jest dzisiaj główną bohaterką naszego spotkania. Coraz więcej mam, panowie, próśb o to pytanie konkursowe, więc musimy się zebrać w sobie i wreszcie je zadać. Dobrze, to zróbmy tak, że po tym wejściu muzycznym, które za chwilę, to będzie dosyć długie, my się zastanowimy rzeczywiście nad zestawem pytań. Jak to już kiedyś ktoś powiedział, dla ułatwienia dodajemy, że pytania będą trudne. No i rzeczywiście parę tych egzemplarzy wśród najbardziej potrzebujących rozdzielimy. I co teraz? Muzyka od ciebie, Tomasz. Tak, muzyka ode mnie. Muzyka ode mnie to będzie taka muzyka, która chyba taki przykład, który najlepiej dowiedzie tego, jak różnorodnym artystą jest Bruce Springsteen i jak wiele potrafi wyczarować z tego samego utworu. Dlatego, że za chwileczkę zagramy koncertową wersję utworu, jednego z piękniejszych utworów Bruce'a, mianowicie Atlantic City, ale będzie to wersja koncertowa. I o ile pierwotna wersja zamieszczona na płycie Nebraska no jest wersją akustyczną, bardzo, no powiedzmy sobie szczerze, smutną, chociaż można by pewnie innych słów tutaj użyć, ale takie mi przyszło do głowy. O tyle Atlantic City z płyty koncertowej Unplugged no jest wersją porywającą. Nogi rwą się przynajmniej do wystukiwania rytmu, a ręce się rwą do wyklaskiwania tego rytmu. Także dwie zupełnie inne wersje, dwie zupełnie inne stylistyki, ale utwór ten sam, no i artysta również ten sam. Well, they blew up the chicken man in Philly last night.

To akurat czasy bez E Street Band. 1992 rok. Unplugged, a tak właściwie to chyba plugged nawet. Bruce nawet płyty akustyczne bez prądu nagrywał z prądem, także to wszystko jest możliwe. W sumie to było chyba nawet bardziej plugged niż cokolwiek wcześniej zrobił, bo tych akustycznych akcentów w tym etapie, powiedzmy, kalifornijskim Bruce'a, powiedzmy pierwsza połowa lat 90. było chyba najmniej, bo to był taki w pełni zelektryfikowany zespół. Z E Street Band to tam mieliśmy jeszcze tylko Roya Bitana, prawda, na klawiszach. Załapał się jakimś cudem, no a reszta to był zupełnie nowy zaciąg. Tomasz Szmajter, Paweł Rost, dzisiaj w studiu Trójki i przez 2 godziny namawiamy Państwa, tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że jest taki artysta, albo może słyszeli, że gdzieś tam jest, taki w Ameryce i tam w Ameryce to może jest nawet i znany, ale w Polsce to tak może trochę mniej, bo był u nas na 2 koncertach, ale akustycznych i z harmonijką usnął. No i to było dawno. A tak w ogóle to już za 7 minut 23 na zegarze. Paweł przygotował następną porcję muzyki, ale to jeszcze zaraz o niej więcej. Natomiast chyba udało nam się wymyślić to słynne pytanie konkursowe. Ono już jest słynne, mimo że ma raptem 40 kilka minut. To sekund. Pytanie. Tak, że wymyślaliśmy je 40 kilka minut. Staraliśmy się trafić takie w punkt. Chyba nam się udało. Pawle? To ja mam powiedzieć, tak? No to, żebym teraz nie spalił. Dobrze, w takim razie chcielibyśmy wiedzieć, skąd wzięła się nazwa i zespołu E Street Band. O, i to właściwie tyle. Skąd wzięła się nazwa zespołu E Street Band? No i prosimy o listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Kilka takich książek pięknych, jakie tu właśnie trzymam przed sobą. Polskich edycji biografii autorstwa Petera Amesa Carlina w tłumaczeniu Tomasza Szmajtera z wstępem Piotra Kaczkowskiego, to podkreślmy. Bruce dla Państwa. Skąd wzięła się nazwa E Street Band? Za 6 minut 23. Paweł dzisiaj ze swoją porcją płyt. Tomek też ze swoją porcją płyt. Ja też ze swoją porcją płyt. Mamy jeszcze przed sobą ponad godzinę spotkania, ale ty, Paweł, przywiozłeś rzeczy takie, które widzę niektóre po raz pierwszy, tak jak ta płyta. Ja zakładam, że słuchają nas też zagorzali fani, więc chciałbym im... Na pewno jest ich wielu. Więc chciałbym im pokazać, tak być może czymś zaskoczyć. To jest taka płyta... Znaczy ja znałem ten utwór wcześniej, natomiast w końcu kupiłem tą płytę oryginalną. To jest płyta wydana, i tu uwaga, przez Disneya. I to są piosenki dla dzieci. To jest oczywiście płyta charytatywna, związana z fundacją wspierającą dzieci chore na AIDS. I Springsteen zamieścił tutaj jedną swoją dziecięcą piosenkę. Jak dla mnie to jest typowo springsteenowski kawałek z genialnym tekstem i fajna piosenka dla dzieciaków po prostu. A że godzina się już robi późna i dzieci mogą iść spać, to na dobranoc możemy im zagrać. Mamy pierwsze odpowiedzi, ale odpowiedź, że to z ulicy, to jednak trochę za mało. Chodzi nam o jakąś dokładniejszą ulicę. I odpowiedź, że, bo nazywała się E Street, to też będzie trochę za mało, prawda? Tak, tak. Chodzi nam o dokładniejszą, pełniejszą odpowiedź. Skąd pochodzi nazwa zespołu E Street Band, zresztą wprowadzonego do Rock and Roll Hall of Fame 2 dni temu. Cała przemowa Bruce'owa jest do znalezienia też w internecie, polecam. Można też ją przeczytać, bo też jest wersja do czytania. Tak, on jest także mistrzem takich właśnie miejsc, gdzie go zaproszą. On musi o kimś coś powiedzieć. Tak, w tym też jest dobry. A powiedzieć to potrafi, to mu trzeba tak przyznać. Tak, tak. Są listy kolejne. mariusz.owczarek@polskieradio.pl W nagrodę polska edycja biografii Bruce'a Springsteena. Od jakiej to ulicy, prosimy o więcej szczegółów, od jakiej to ulicy powstała nazwa E Street Band? Oczywiście tę informację można znaleźć w książce. No. Jakże by można było pomyśleć, że jest inaczej. Tomasz Szmajter, Paweł Rost, to goście audycji Mało Obiektywnie. Po 23, jak się Państwo spodziewają, nadal Bruce Springsteen. Trochę nam też poopowiada. Wrócimy do tego wywiadu z 97 roku, wywiadu, który przeprowadził z Bruce'em w Nowym Jorku Piotr Kaczkowski. Mariusz.owczarek, widzę, są kolejne listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl No i ta piosenka na dobranoc dla dzieciaków teraz, tej z płyty Disneyowej. Tak jest. Bruce Springsteen, proszę bardzo. All right. A one, two, a one, two, three, four. Well, it's all you kids out there that hate your mom and pop forcing you to eat everything that's on your dinner plate every night. Yeah, when I was a little kid, see, I never liked to eat. And mom would put things on my plate and I'd dump them on her feet. But then one day she made this soup, I ate it all in bed. I asked her what she put in it and, well, this is what she said. Oh, chicken lips and lizard hips and alligator eyes. Yeah, monkey legs and buzzard eggs and salamander thighs. Yeah, rabbit ears and camel rears and tasty toenail pies. Stir them all together and it's mama's soup surprise. Well, now I went into the bathroom and I stood beside the sink. I said, I'm feeling slightly ill and I think I'd like a drink. Mama said, I'd just the thing, I'll get it in a wink. It's full of lots of protein and vitamins, I think. It was chicken lips and lizard hips and alligator eyes. Yeah, monkey legs and buzzard eggs and salamander thighs. Rabbit ears and camel rears and tasty toenail pies. Stir them all together, it's mama's soup surprise. Autopromocja. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Klasyczny skład SBB. Co należy zrobić, by znów go usłyszeć na żywo? Włączyć Trójkę w niedzielę. Transmisja koncertu SBB i gości podczas festiwalu Jazz nad Odrą. Na naszej antenie tuż po 20. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie. Piotr Baron i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem.